وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. رواه مسلم. او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما عزت من حاضرين ومسلمان عنه إله العالمين نزمون أستاذ ودطول وفزرونك دخل خوف پیغمبر سرا صحيح منع ومحبت پیدا کی. مخی جمعہ کیم د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د محبت مبارک بارکی سے خبر شوی وی حاغی مناسبت سرما د سور آل عمران یو درشم نمبر آیات تا سوران دی تلاوت کو. اللہ فرمائی: حبیبا بی تو فرمایا بچری تاسو د الله سره محبت کوي، د الله د محبت داوي کوي، د الله سره محبت کوي، فتبعونی نو ما پسې را روان شي. او چې کله په هر عمل قول فعل سیرت صورت او ظاهر او باطن کې زما د سنتو پسې راځي، يحببكم الله، الله به تاسو سره مینه وساتي. ويغفر لكم ذنوبكم، الله ذخب الحبيب ده صحيح محبت ده وجنا ده تمام گناهون ده معفی وعده فرمائلے، والله غفور الرحيم، الله بخونک او محربان لے. حدیث میں اولست ده مسلم شریف انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تھے، ویو سره یو صحابی راغلی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا وی دا الله رسول قیامت وکړی. دا الله حبیب ورته وی چې و ما اعددت للساعه، تا دا قیامت لپاره څه تیارې کړې؟ چې ته د قیامت تپوس کې نتا د قیامت د ورځې د فارس تیارې کړې. نا صحابی ورته نور خصمه تیارې نه لیکړې خدا الله د محبت او د الله د رسول محبت مې زړه کې خدا الله حبیب ورته ته په جنت کې هغه چا سره چې چا سره دی مینادا انس رضی الله عنه فرمایي فما فرشنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك مع من احببت وید اسلام او مسلمانای نفس مون دور په نور شنو خوشاله شي لکه په دې حدیث چې سره بچا سره چې چا سره بنا او محبت وي نانس رضی الله عنه زما خد الله سره مینا دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینا دا او دا ابو بکر او د عمر رضی الله عنه سره انهما سره مینا دا د زومې ساتم چې زو په جنت کې دوی سره الله دې مو تاسو صحیح محبت کوون کی جوړ کی د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سره اگر د صحیح اسه هر مسلمان داوا کوي د الله د حبیب د محبت خو چې د چا شکل د چا صورت د چا اخلاق د چا ناستا د چا غم د چا خالی د چا معاملات د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق دي نو دې په داوی د محبت کې رښتینی دي او که چا خپل فعل سیرت او صورت غم خالی او اعمال او معاملات د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سنت مخالف دي نو دې داو د محبت کې خدای الله کتاب ورته وایي چې رښتینی دي د الله د حبیب سنت ورته وایي چې رښتینی دي الله دې موږ تاسو په دې داوی د محبت کې سو کی الله دې موږ تاسو رښتینی کی دې بارک کې س احادیث درته بیان شیو س احادیث درته بیان شیو چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره صحیح محبت سره چې دای د سنت سره محبت کې دام درته ویل شو چې صدیق رضی الله عنه د الله د حبیب په مرګرتیا په هجرت کې څومره خوشاله شوی او د خوشحالۍ د وجې نه جوړېږي جړه کله د خفقان نوي نو کله جړه سوي دا د محبت د وجې نوي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره دا محبت او مین زمون دی ایمان یو جزوی سلام ورزور محبت چې کله د الله حبیب هجرت کولو ابو بکر صدیق او نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه دا او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ را روان دي د مکه مکرمه نه هجرت کوي امسوار او صفته لګي دا چې دا الله حبیب دا هجرت کوون کې د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته را روان دي نو بخاری شي تاسو ما طرف لګوري پرې ویلې و سمای تاسو به ما طرف له توجه کوئ د دین د آداب نه یو خبره دام ده چې تاسو به د دین د خبره نه بل پله غوږ نه نیسئ نه بل پله توجه کوئ ځکه دا خبره کله ارچا د خلینا روزي خدا د الله او د رسول خبره او دا چې په قدر عزت او اورې په جولې کې به د خیر واقع شي او کله کې په قدر عزت او آداب او اورې نه دا ولټه سکے نقصان کوي نن سوار او اورې دل چې د الله حبیب را روان دی بخاری شریف کې حدیث راغلی امام بخاری په دې الفاظو مونږ او تاسو لا په دې الفاظو سره دا مسله واضح کړي امام بخاری رحم الله وی وسمع المسلمون بالمدینه مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکه فكانوا يغدون كل غداه الى الحره فينتظرونه حتى يردهم حر الزهيره مسلمانانو چې مدینه منوره کې واوریدل چې الله حبیب را روان دي نو ساري وختي وټول هوته او د استقبال یو ځای د مدینه منوره کې مدینه لبرال او د سار نبا په انتظار ناسو نو د حجاز مقدس ډیره سخت ګرمي ده چې د ماسبخین او غرمه کې به ګرمۍ ډیر تنکل نو واپس بلاړ او روزانه پیدا شي کول ځکه د الله د حبيب پراتلو باندې یو افته لګی دا دوی به روزانه په انتظار او جنن برور سیزن برور سي تر دې چې اوردل دی ګرمۍ څنګه نو دوی واپس لاړ فلما آو الى بيوتهم او فرجل من يهود على اتم من اطوامهم لامر ينظر اليه صحابه مدینی وانا انسوار خو گرمی تن کلنو واپس لاړ دیو یهودی سکارو سی قتل نو قلع لرو خدو او قلع بانی دا سی قتل پا غٹ قلع برا ولارو نو فاغا سورا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه مبیدوینا یزول بهم السرا فما یملک الیهودیو ان قال بی آل اسعوتی یا معشر نرم هذا جدكم الذي تنتظرون يهودي چې راځو کته الله حبيب صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام را روان دي نو يهودي د ځان مالک نشو به اختیار دخلي نه وروته او چغه کا وی اے د عربو ډلې تاسو نکړه دراغه چې تاسو د شپې انتظار دي فصارت مسلمون الى الصلاه فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزهر الحره فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف زرزر انصار او اصلي را واغسته او توري را واغسته او رسول الله ملاقات ته فارغ را منډه کی الله حبيب راغه بني عمرو بن عوف الله دې موږ تاسو مدینه منوره لبوزي تاسو وای امين دا کوم ځای چې مسجد قباء ده دغه ځای کې بني عمرو بن عوف قبيله ده دا الله حبيب دي قبيله اعتراف ورنبي دا الله حبيب شيوخ ناس تکړي دا کوم ځای کې چې مسجد قباء دلته کې ناس الله دې مو تاسو بوجو چې جماعت جوړ رې نو قبله طرف لږ تاسو د جماعت قبله لود رې گئی نو دیخي طرف لا د نبی عليه السلام د کور زو سور دې د خلکو د الله حبيب مل مکو او دغه ځای کې د الله حبيب ملمو لومبنه جمعه چې د الله حبيب داغي بنیادی خې پخپل الله سو مبارک او مسجد قباء ده مسجد قباء دیو جنا د تور مبارک جمعه ته مدینه منوره ته چې څوګلار شي نو یو د دې جمعه زیارت لږي او جلال شي د ورکات نفل لوکل نو د عمره عمره ثواب ته پکې مسجد قباء کې چې څوک لاړو او دورا کاته نفل وکړي نو د عمر یو مره ثواب دی د الله حبيب کله پیدل لاړ دی کله سور لاړ دی نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم محبت ته دومره شوق دی چې ګورو روزانه ټولوزی بعض روایتو کې راغلي چې 1500 صحابه کرام راغلي او د الله حبيب صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنهما السلام واشولو چې دا زموږ ملمار راغلي ویر کبا امنه نعمتونه دي سوار شي راغی زموږ وطن ته په امن به ای او چې څه خبره کوي یا موږ نه بولو زموږه ما له جان تاسو ته قربان دي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه په سورلې شور شو او دای تی غیر شاکر اصلی نیولې وی او د الله حبیب حفاظتی طریقې سره را روان کو او چې کله مدینه منوره سره راځم نشو د په مدینه منوره کې ماشومان او زنانو ټول جا نبی الله جا نبی الله دا د الله پیغمبر زموږ وطن ته راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ وطن ته راغلی او تاریخ لیکلی ابن ماجه او د نور روایت کرا غلی چې د الله حبیب کله په مدینه منوره باندې خپکی خو نه د مدینه خلق دا اشعار وی وی طلع البدر علینا من سنیه الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دعا وی ده سوار لسم اسفگمئی پا موند سنیت الودان رو خطا اوز ده دیلوی نعمت شکر پا موند بانی واجب ده طلع البدر علينا من سنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وید سوار لسم سپگمید سنیت الوزان فمرو خطا وزدیلوی نعمت شکر دا کول فمرو ضروری دی قسم نے انسوار دا مدینی قسم شکر دا کئی اوزن که مسجدی نبوی موناس تجمعی مزو سخت جرگا اب اگر امام دی الفاظ جا اللہ حبیب موسر دیر احسان کرے چیز دمون گتب ترالبے وطنون خود دیر دی ننک مدینی منوری کی برکات دی قسم نکد اللہ حبیب تخبن ویخے ندام خارون غنت مدام خارو دا خار خو چنن مبارک دی ودا پیچا قدمی خیر دا پیچا قدمی خیر اگر یو اللہ والوی یو اللہ والوی وی امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار واذا محبوب وطن دې ریګه او دې دیوارونو لار کوشو سره محبت کو وي قسم دې کده دې وطن محبت ز ګډوډ کړي خو دې وطن کې چې سو کو سيد دای محبت ما سره د عوامل کړي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم په مدینه منوره دا وطن مخ کې داسې وطن چې د وباګانو وطن د مصیبتونو نه ډک ودانو په شکل به الله حبیب صلی الله علیه وسلم خپل مبارک کړو نا وطن مبارک وکړي دو مولانا سنجان شیخ رحمت الله علیه فرمایل په زما استاد محترم لوی عالم دې شیخ مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه او تفسیرونه لیکلي دا حدیث او شرح یې لیکلي او ډېر لوی عالم و وې مدینه منوره تراغله او نما جامعه الاسلامي تبوځلو نو دې جامع مدیر ورته وای چې شیخ مدینه دې څنګه ومنده ابو حواله مدینه څنګه دا او مدینه منوره څنګه دای مولانا محمد ادریس کاندہ لوی رحمت الله علیه ورته وی دې مدینه دا ابو حواله تبوځ سکے چې کله په الله حبیب قدم خیر دې دا ابو حواله ست پوښونه کې شکل نبی محبوب و سید المرسلین قدمی خیر بل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی منوری تراغ او دیر بے انتہا حلق خوشحال شوی تردی چی پا کوٹو وانی زنانو الپردکی ولانوی او برنوی حاضر رسول اللہ حاضر رسول اللہ حاضر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعوتا تراغ او حضرت عانت رضی اللہ عنہ فرمائی دانس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا وہی ما تا غرض زیادہ د پکم رشید اللہ حبیب مدینی منوری ترا فما رأیت یوما قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر المدینہ رواہ الامام احمد وہی ما دا سی ورځ د کتل چې غد ډیر روحان او حسي دا ورځ نه په کوم ورځ چې سید الکائنات په مدینه منوره کې پکې خو او ابو بکر رضی الله عنه سره ټول وطن روحان شو او یا غرض ما ته یاد الله چې په کوم ورځ الله حبیب وفات شو مخکې جمعه کې اندر لتی راغوي قسم د چې لالا سونه مو د قبر مبارکه د خارو رسندل نو چې مونږ هغه حالت نکته کم جن الله حبیب موجود او موږ حال کتو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د مسجد قباء سره روان شو زه په خلک ولاړو هر چا دا مطالبه کوله چې موږ سره به مل مکه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ماخیری بنو النجار قبیله دا بنو النجار چې د قباء را روان شې نو د مسجد نبوی په دې منځ کې مسجد نبوی دې منځ سره دې منځ باندې کې دا د نبی علیہ السلام ماما خیلی وا بنو النجار د نبی علیہ السلام ماما خیلی وا دغه ځای کې د الله حبیب سار کو مخ کې حج کې چې مونږ لاړو نو آبادی ډیر روشوي یو کس زبوت لمما ته غزه او خیلو چې د الله د حبیب او خدل تناستوا در الله حبیب چې راتلو بنو النجار قبیله ناغي ماشومان وړي وړي مخله ولاړي دی ماشوم نظام څوک نشي خلاصو اوسم د عربو طریقه دا ده چې روزه ماته له ماشومان ځان سره راوړي چې درستخان باندې سوا چې بیا ماشومان لو یو یو راوړه نو ماشوم به له لاس نوري چې په یکړې کې ترغیب پرزینه چې درستخان ته دروست دي ماشوم در نه لاس تاو چې زمونږ په دې درستخان وکي وي نو ماشومان ولاړي حدیث کې راغلي ماشومان د الله حبیب توي نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم وي موږ سما شماني او د بنو نجار قبيله عايسره خيستا چې محمد رسول الله بچا ګوندي نه پرېخو زمو حق دې موږ د ماما خيلي او موسی بن الله حبيبي زما د او خبرې زي دا د بره طرف نه ورته حکم شوی ال الله د حبيب وره اوخه سره نسبت راغی اوخه ته د بره نه حکم کیل ته بکینه دلته نه کینه وې دما دا اوخه اوخه راتلا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مشهور صحابی دی فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب رضی الله عنه و خران ال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ذکر سره کېده هغه زر سامان کور ته رسول یې ما حق ده د الله حبیب په ځما مل پای رسول میاشت دې دې مبارک صحابي په کور کې د الله حبیب مل مو او دا بچو به روټي کله خوړه د الله حبیب ته به رو لیګل نه چي به خوړه د الله د حبیب په جوټه باندې خوړه د الله حبیب یو ځلې طعام رولي ګل د الله حبیب دې در په بس راغوي نو خړو د الله حبیب وی قربان داول وی دا تاسو خوړی وی تاسو خو نو خړو کړه وی پدې کې د کچوږي بوینه او زه دا هغه چا سره ملاقاتونه او مناجات کوم چې تاسو نه کوي د ملائکو د بدبویي نه سخت نفرت ده نو وی تاسو یو خوړی یو ځلې نفرم د الله حبیب ورته وي او علما ولي کړي د ابو ایوب رضی الله عنه کور دا دو چتاو او د دې کور بارک زمو مفسرین او تاریخی واقعیا ذکر کړي دا قران شریف کی په سورې دخان کې توبع بادشاہ راځي نو د مدینه حمله به کولی ملکونه به اوستل مدینه منوره ترار په دې حمله کولا نو د مدینه وال واجب شان او درځ به د سره جنگ کو بیا به مل مستیام ور کولا نو دته چاوي چې تعالی پته ده ته خو په دې خار مملکه په دې قبضه نشي کوله دا د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم مقام هجرت ده دا الله د حبیب مقام هجرت ده ځکه دا خار په خوانو کتابونو لیکلی حدیث کې راغلی موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره حج ته راتلو نو وادي عقیق باندې تیرېدو وادی عقیق په مدینه منوره کې او مبارک دی حدیث کې راغلی دا الله خپل حبیب ته وی وی هاغا وادی مبارک دا مبارک وادی دی کی موزو کا نو کارمان میسو چې مدینه نه راغلی او احرام د حج عمره د پاره تړلې نو ذل حلیفی دا جمعات په وادی عقیق کې دی وادی عقیق وګدا لاته د خود ذل حلیفی دا جمعات نو کای کی چاموس کړي هغه وادی عقیق یو مبارک وادی دا دې وادي عقیق کې حضرت موسی علیہ السلام مدری دو بنی اسرائیل ورسره او ایت دا چې اشاره او پیدا مخامخ خار در لخکاری دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام هجرت ته وای دا يهود چې دیرو دا د موسی علیہ السلام د خبرې د وجنه ځکه يهوديان ابتدا کې په دې تمو چې د الله پیغمبر برازي مونږ به مرګري کیږو او پاغه ایمان راوړو خو چې کله ایران نو بدنصیب قوم کینه او حسد په مخه کړ او ایوی چې خلکو مونږ ته د مليانو په نظر ګوري او مونږ ته توفیه او تحایف راکای نو کومنګ وایي چې دا د الله پیغمبر دی نو په مونږ خلک څنګه کوي دا ولا پته نه و چې په ایمان وروړو به زموږ عزت دوګ نشي بس دې لالچ په مخه کړ نو دغه ابو طبا دا حمله کړ او بس دې ملي شو د حمله وایي په دې نیت باندې په مدینه منوره کې ډیر شو چې دا الله خیری پیغمبر ورازی او یو کور یې جوړ کړو چې دا به دا غدا ستوګ نيځي زبې مرګ راکېږي ناخر کې عمر د سره وفا ورکړه زموږ مفسرین لیکلي دی او خط لیکلو او هغه خط بعضی مفسرین او اشعار هم لیکلي دا ویلي چې دا خط څوکم چې الله حبیب سره ملا او شنو ور دي کې ورته وی ما پتا ایمان روړې او زه دې دا امتیانو نه جتلا سرګن شوی نه نو که زما زندگی تا پوری وګد شو خو زه بس تا مرګ ته حق عمر کې سبا او که زندگی وفا او نه کا نو زه دې کوه په اولنو امتیانو کې پرز د قیامت چې هیر نه کې شفاعت پمې کې بعد تاریخ لیکلی چې دا خط ابو ایوب رضی الله عنه ته ملاو او دا کور سره چې دا او فکیناستا دا کور چې دا غنه پاتې و نو دا الله حبیب په دې کور کې شوره زملما شاه صاحب هم لیکلی شاهن ورشای کشمیری رحمت الله علیه او نورو کتابونو لیکلی و ابو ایوب رضی الله عنه برچت کې دا الله حبیب لاندې چت کې یو شپه اړه کې دا خیال راغی چې دا مونږ کوم بره ځای کې یو سینه د الله حبیب دی ځای کې ودني ګوره مونږ په لپاسه محبت یو عجیب انداز دی د دې ګوټ نه لاړو ابل ګوټ نه لاړو دې وی سینه د الله حبیب دلته نه بل ګوټ نه لاړو خزه او خاون ټول شپه هغه شان شو ګیره تیرک او ساری د الله حبیب ته درخواست پیش کو چې قربان تاسو بره شي او مونږ به لاندې چت کیو د الله حبیب سوره مدا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فکور کې وو او په دې طریقې هغه ډېر زیات خوشاله شول. بعض روایتو کې دا سراغلی ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې زه او د الله حبیب لاړو تر دې چې مدینه ته ورسېد نو خلق ور سره په لارو کې ملاوي دل وعلى الاجاجير او سوق د کور په چتونو باندې وو او دا خادمان او ماشومان لارې ډکې وي او یقولون الله اکبر جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم او جاء محمد صلی الله علیه وسلم لار ډکی وی چتونه زنانو نه ډکو پیدا الله رسول صلی الله علیه وسلم راغه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او حدیث د مسند احمد کی دی وتنازع القوم ايهم ينزل عليه دا انسوارو جگڑا شو جی سوک چا سر با مل بکی گی دا اللہ دا حبیب پا ملن مسیاب آنے سو دا صحابہ اکرام و جنگو آنس رضی اللہ عنہ وی فما رئیتو احل المدینہ فرحو بشین فرحهم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث تے وی ما مدینی والا نوکا تری جی دمر دے پس خوش آلے شوی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرات لوگ آلے خوش آلے شوی او بیا سوارو د مدینې چې کوم قسمه خدمت کړي دراغې مثال څوک نشي پیش کولی. په اکثرو جهادونو کې د انسوارو د الله حبیب ته ویلې داسې وعده کړې وه چې موږ به د بچو د ځان مونږ ته ستاسو حفاظت کوو. غزوې احد حالات کې تاسو وګورئ نو د احد په میدان کې اکثریت د شهداو د انسوارو نه وې دې دا عملی ثبوت ورکو چې دا الله حبیب مو خو تاسو سره بیا ته وادم کړي خو موږ عملی ثبوت هم ورکو چې زموږ د مړو ډیری جوړې دي شي خو تاسو د څوک تکلیف نشي رسولي. دیو جن احد میدان کې د مهاجرین او شهادت کم دي او زیات شهادت انصار او تملاو دي دې عملی ثبوت ورکول چې زموږ د مړو ډیری جوړې دي شي تا نه غیر چا پیرا خو کفار ستا یو وختتا تکلیف نشی رسوله. او انتها محبت د انصار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وای کله چې نبی علیہ السلام دا مکه مکرمه فتح کاتم کال باندې اتم کال باندې د هجرت ناتم کال باندې مکه مکرمه فتح شوه تقریبا لزر لحکر د الله حبیب را روان کو او حمله وکا په مکه مکرمه باندې او یو طرف ته خالد ابن ولید رضی الله عنه دغه وخت ایمان روړ بل په زبیر رضی الله عنه بل په ابو عبیدا ابن جراح رضی الله عنه بل الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابران الابتدائی کی بعض کفار قتل شول مکی مکرمه له شرادر نشو ابتدائی مرحله کی بعض کفار قتل شول ابو سفیان راغه دا د مکی سردار او د ایمان لري راوړي فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله بيحت حزراء قريش لاها قريش بعد اليوم يا الله رسول الله تخو مكي مكرم قريش ختم شلو دينا پس بقريش ني او داد الله حبيب خاندان دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خو به انتها رحم والو چې الله ورته رحمت للعالمین وای نو پکې صفات شو دم رب انتها رحم والو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې په تمام کائناتو کې دم رحم او نرم جوړ والو بل څوک نه دی تیر شي دا الله حبیب د خپل بیبیانو او د دې سره به انتها قسمه د نرمۍ معاملې کړي اے بیبیانو چې یو جهز مطالبه کړي دا الله حبیب هغه خبره کتراو کړي نه بیبی چې سویلی بیبیانو سویلی د الله حبیب کې داسې نرمۍ او شکړي عائشه بیبی رضی الله عنها حج لراغلې و دا الله د حبیب سره نو چې واپس لل نو بیبی په جړا شو نو بیبی سلام ورته ویلې وې زما د نورې مرګري او استاد انوري بیبیانو رااله حج عمره وکړه او په ما باندې خود عمرې نیت می تړلې او د بیماری او حیض راغې نو ما یو حج کوو د یو په موقع زو یو عادی زم الله حبیب ټول قافلې له ویشار شه قافله ټول ویشار شه او عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها رور وی خور د بوزا مسجد عائشه بي بي او تنعیم ته عمره ته وکړه او احادیث کې راغلي دا شپه وا الله دې په موږ تاسو کې انداسه پرته راوړي عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ په اوخبان مخک سورې زور پسیم او تور اشفدا رو رو خور روان به پرکې نبی بی فرمائی ماده سي د مخ نه کپڑے اوچته کا تور اشفدا څوکشته نه بی بی په بورکا کې د خدا سي د مخ نه پرده اوچته کا نو عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ درستو نه شروع شو له زماره پتنونه ټکوش دا د صحابه او یو ایمانی غیرت نو خور ورته ویته ګورین اسو خوشته نه ما که مخ نه پرده او چته کنه ته ما پتونانو لټکه پتو رشفم صحابی دا نه برداشت کوي چې ام المؤمنین اولی پرده د مخ نه او چته کړه دا الله حبیب به انتها رحم زلوانو نبی فرمایل من دخل دار قریش فهو امن وی سوچي د قریش کور ته وردن نشول اب فامنی من دخلا دار ابي سفيان فهو امن بدي انصار خپل زکی وي چې د الله حبيب با خود خپل قوم بارک په زړه کې رغبت او مين رااله او دا خو دا ملک فتح کو اسه نه پاتې نشي او موږ یوازې مدینه ته لاړو شو دا د عيد زړه او درد سم د ستی جبريل عليه السلام راغله برنه وي چ قربان د انصار خدا سي وي چې مکه مکرمه فتح شو او د لوی نعمت عظما زمون د لاسونه لاړ نشي د الله حبيب په خپل وطن کې پاتې نشي نو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته وحي شو حکم یې فرمایلو وي انصار دې رايو زه کې راجم شي او بل شوق دې ناراضه کی د الله حبيب جنصار راجم شلوي ما يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله غير انصار رجل ايوي حاضر يو قربان سي وي قلتم اما الرجل فادركته رغبه في قريته يتازدا سي خبره کړي چې د الله حبيب په خپل علاقه کې محبت پیدا شو نا خو وني شو انکار نشو کوله قالوا قد كان ذلك هو قربان موږ داسې ویلي قال كلا اني عبد الله ورسوله هاجر الى الله واليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم هدات رشي کي رضا الله بندا او الله رسول ما لا ته هجرت کړي او استاد وطن ته هجرت کړي ژوند مې مستاسو دي او مرګ مې مستاسو دي داسې وفادي والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبل إليه يمكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظن بالله وبرسوله طول أمسوار وجعل وقسم بالله ولمون دا خبرنا ذكري خزمون بخلو بالله والله والرسول شدالوه نعمت لانا شرطفاتي نشي بعض روايات تراغلي دا الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم دي أمسوار تو فرمائل چکل دی داسی وی ان الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم وی الله او د الله رسول تاسو تصدیق کوي او تاسو معذور غړي چې تاسو دا خبره د الله د حبيب د بخل د وجه نکړي چې دا لوی نعمت زمو نه پاتې نشي او دا دادې چې جړل کړه نو دې له خوشحالۍ نه جوړ چې تعالی نعمت په مو سره بیا روان دی او دا خپل وطن مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي. یاد دی وجنه جړل محدثین لیکلي چې خبره خو یې کړې و خو دې د حیا د وجه نه جړل دې د حیا د وجه نه جړل د حیا د وجه نه دې جړل نو د انصار د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم سره دا سیمین هوا دا سیم محبت دی. الله زموږ استاد په زینو کې دا محبت راوړي او دا محبت باله صحیح کیږي چې زموږ استادو کې د الله او د الله د حبیب صحیح سوي تابعداري وي. حدیث پاک چې راغلي عبرانی شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو سړی یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم تراره ویل الله رسولا خو ما ته د ځان نم ډېر خوږي او ما ته د خپل اولاد او د والدینو نم ډېر خوږي او زه په کور کې فاذکرک فما اصبر حتا اتی فانظر الیک زه په کور کې ناستم نو جتا سورایات کوم نو صبر مینه کی زر زر د کور روزه او استاد مخ مبارک لچ وګورم را باندې وخت دی و اذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني واذا دخلت الجنه خشيت الا اراك ويجكل خپل مرغ را یاد کوم استاد وفات را یاد کوم دمال ادا سوچ راشي چې تاسو وفات شئ نو جنت ته به د انبیاء علیه السلام سره یو لوی مقام ته وردن نشي او زما کو وردن نم شوم نذیر ایګه ما سینال ته تعویلم نن واغه جنت خماره جنت نه لري چې تاسو دیدار پکې نه وي تاسو دیدار کی پکیری ناغ جنت خمال جنت نبی دارا نووی جلت بسکی تد اللہ حبیب جواب ورنکو او دبر نجیبری ریح السلام راگ دا آیات بسور نساء اللہ رو لے گلو ومن یتع اللہ والرسول فولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويشاة دا الله دا الله دا رسول فسيمانو كتاب داريوكا ندا خلق فرزد كيامت دا أغا خلق سربعيم شاء الله انعام وإحسان كرد فاغوي چه اغد اللہ پیغمبران دی صدیقین لی شہداء دی و نور صالحین و اولیاء دی اللہ دی منگو تاسو کی دا خپل رب او دا خپل حبیب سیتا بداری راولی فدی با منگو تاسو سبا قیامت کی دا انبیاء علیہم السلام تصف کی راپور تکیلو یو صحابی دی ربی ابن کعب الاسلمی دا غنم دی دادا صاحب صفو د طالبان نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طالبان اورې د تکلیف وخت تیر کړی لوګي به وتن دی به او یو یو صادر به ناغې نه به د کمی شو پر تو کار وشي. دادا الله الحبیب داسې تعلیمات دی قسم دی که تاسو له الله حبیب غو طریقه زنه کې یو صادر د کمی شو د لنګ کار ته نه شي غسته من کله طلباء ولا غ طریقو خيو نو یو صادر شي هغه د کمی شو د لم دواړو کار کوي ته کول شي سو وخت دغه شوقیانی کړه نا بیا او ایثار شي یادی ته وای یو صادر نه بده کمی شو پر څوک څنګه کارل دا الله د حبیب صحابه کله به مسکره او غرزیدل نو چې بار نه وسوک ملمان راغلی او بیا راخلی ونی ور منځونو کې را غرزی اذا الله حبيب له فتر وجدا دلوكي دو وجن رو غرزه اذا الله حبيب برا رو تخل مبارك لا سبه تسري ورقولا في خفكي ايما كتا شر فتر لغي چ الله در لس تیار کر نو دالو گاو تکلیف بتا سلا صاحب دی وجن الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائل په پولیس رات بتول نمک کی سوق تیریږي فقراء مهاجرين دغه صاحب شفه او پکټولو نمخ کی دا یو دی او د بل ځای نه مور او پلار او وطن قربان کړو او د حبیب په صحبت کې ناش دی. ودی جمعات خدمت کولو کم جهاد لچې بس وخت نه دا خو پکې خامخاو او دا د مسلمانانو ملمانو هغه خدایندی ملمش ورتوي چې هغه طلبه د دین دی نو دا د اصحاب صفه ولا شروع شو نو دا صحابي ټول هر بیر الله د حبيب خدمت کولو او بیا به د الله د حبيب د حجره په دروازې کې ود شو ود بنو ناس ټول شپه چې کله شپه د الله حبيب ته ضرورت را دي چې تیار ولاړ مشکا شریف یو حدیث هم چا چې تاسو کو چې د الله حبيب چې برافاسې د نسبې ځکه دې په دروازه الله د حبيب د دروازه د حجره په دروازه کې بناس خادم خاص خادم خاص دې ورته د الله حبيب چې برافاسې د نکور کې به تهجد کې کله دا وي سبحان رب العالمین الحویه سبحان الله وبحمده الحویه الحویه معنا د الزمان الطویل ولدي ارشاد بلغ يا سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان الله وبحمده غير وقت بيداسي او ما دروازه کې بنا سم ما باورې تر دې فرمایي ربيع ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه دي وي كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيتو بوضوئه وحاجته زبد الله ده حبيب د حجره په دروازه کې ناس ادا او د صبح میراړې کې ضرورت پم 24 گی دی بل څو ټول شپه به وښ ناشته نو یو ځل الله حبيب را پاسه دو او دې تیار ولار دې نو د الله د حبيب رحمت په جوش کې راغې فقال لي صل وي غواړ صدر لو غواړ ملانه سوچ کوي کوم او تاسو یې جسو رسول ضرب مغوخته سوره اقتدار او وزارت به مغوخته وي سمره جیدا دونه او مارکیټونه به مغوخته فقلت اسالك مرافقتك في الجنه الله حبيب دین الوی مرتبه دنیا کې نشه چې ستا خادمه دین الوی مرتبه شته تاسو له ټول دنیا کې چاڼ کوي دین الوی مقام به چې سره د الله د حبيب خادم دی بیر الله حبيب دنیا کې څنګه غواړم خدا کوم مقام چې دی جنت کې مرګرتیا غواړم قال او غیر ذلك د الله حبيب ورته وي بل څه غواړي قال هو ذاک او حبيب بل شي نه غواړم دغه شي غواړم دنیا کې خوستا مرګره موستا خادم چې په جنت کې در سره مرګره قال فاعني لا نفسك بكثرت السجود د الله حبيب ورته وي زم درته سوال کوم حضرت بم بي غم کېږي نه منزور لزور ورکا زدر لدوا غوانم او تم رجونو تزور فرکا وراغ محب صادق سے غواری تاسو لغام دا اللہ دا حبیب مرگرتیا غواری دا اللہ دا حبیب مرگرتیا غواری او بار بار تی دا اللہ حبیب مطالبہ کئی چی بلس اغوی دا اللہ حبیب بلس بینری پکار انسوار و نبی ری سلام دا مکی دا خطح نتا سو سواو ری دل دا غین پسی غزوه حنین لڑاو کړي هر کال موږ حاجیان صاحبان مشترکه طریقې سره وضو هغه کې ټیکسی ډریوران هم چغي وای وای جعرانا او جعرانا عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته الله د حبيب عمره وای دا باز حاجیان ورته غټه عمره وای وای مسجد عائشی بینه وړه عمره تنه غټه خدا ته وړه وړي عمره غټه عمره غي چې د میقات نه لګته پاکستان نه کې یا مدینه منوره کې د ذوالحلیفه نه چې کوم عمره کې دیتا غټه عمره وای د الله حبیب په دغه ځای کې غزا لړاو کړی و دغه ځای کې قبایل دیرم نو دای چې کله مکه فتح شوه د اسلام مرز کې مشوره وکړه چې مونږ په سیاسي مرزي خو مونږ کې حمله کړو د کیو نو بشر ورته وی چې جنگ بداسې کوي چې هر سړی بخپل بچي او خزه ځان نه مخ کې کوي چکه تخفیر نو جره خیال چې دا بچی او بیبی خو و ویل پاتې کی په دې دمر لوی اراده دی وروته او دا هم باندې جنگ دی چې صحابه پکې ډېر دي او دشمن پکې لګ دي د 10000 نواله 15000 پورې د صحابه کرامو تعداد ده او دې حوازینو کې جنگجو درې زره کسان یاد ساتي چې کله لغون دې د زړه توجه د الله نه کړ شو نو مدد الهي کړي مسلمان پډیروالی او پډیرو اسباب او اسلحه ګټ نه کوي دیو د الله په مدد او نصرت باندې سکهږي نو باز زړه کې دارال چې مونږ کله کمونو مونږ شکاس نه نه پړې روز وړل دا خبر الله له خو خبر شو د دې میدان لوته لغه حوازن ورته په مورچو کې ناس کو دا چې تیرانداز قوم چې غشې ډو خطا تلونه یک دمه د غشو باران شروع او ټول خلکو میدان پریخو خو یوسو کسان د الله د حبیب سر میدان او دا راکم خلکو چې نو اسلام راوړو یا مسلمان شي وینو دا په دې غرونو ناس وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنگ تماشا وکړو علما او لیکلي وي ټول دنیا او کتل چې په مخ د زمکړ اسمان د لاندې د حضور په اون دي شجاع او بهادر رشتہ ټول دنیا په سترګو مشاهده وکړه چې دنیا کې چې څومره بهادر الله را لېګري الله حبیب په حشر رسول په دې jihad یوازې په دشمن ورتلو ابو سفیان یو ابو سفیان ابن حرب ته یو ابو سفیان د الله د حبیب پترونو کې نه یو په عباس رضی الله عنه دی بل په ابو سفیان او غید الله حبیب باندې کوي او غی یوازې په دشمن ورځي د الله حبیب وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم دروژن نیم چې میدان بفرزم او ما پیجن ایزر عبد المطلب نوسے او بازی کفارم ترست ایمان روڑین صحابو تیویلی جتا سو مولا روٹنگ نشوئی خوی آقا دست پوکمائی کن دیجی مخ پرکی دو چی دا آغا ترانیز دی شو ویل آغا سر دم دم خلق والاو ملائک اللہ را لیکن ویل آغا دم را دم دم خلق در فی کم زیکی وسم گرد اللہ مدد و نصرت راضی خوک مسلمانان اللہ تتوجہ کی د تبلیغ په دې مشرانو کې اورې لوی بزرګ عالم تیر شوی او یقینین الله والا پارن پوری سی رحمت الله علیه د یو ځل اجتماع هغه بیان کولو چې هندوانو د مسلمانانو باندې هندستان کې حمله کوله امام مسلمانان را جمع کړي چې اسباب خو نشته او حکومت هم د دوی له خدا څخه وکړي چې بس کورونو ته کو چتونو ته ګټې وخې جوي دا منګي ډک کوي د خاورو ناو چې راځي دا هندوان کې ولې هندوانو شکست خوړو او مسلمانانو ته الله فتح ورکا ویروس هندوان مسلمانانو ته ویجې دار اله هوا هي دا دومره څنګه دن کسان حکم دې نه روستي چې هغه د دوو چتو کوټو د پاسې مون سرونه کته الله ملائک را لګري مسلمانانو ته مخ کاري دل او هغه دعا وکړه ودا نو یا دومره څنګه دن کسان مسکل دا غي سرونه خود کوټو د چترو نه موشتي نو دا غږی چې ملائک کفار وکړه وی هغه سپین مخ چې د سوار لسمه د سبګمای غونډه پړه کېدو چې موږ هغه تر ورسېږي ور سره دنګ دنګ خلق او الله حبیب موټی کې خار او صدیت ته د الله حبیب معجزه او دا چې کفار ته ورېشته وي شاعت لیږي او بس کفار او شکست خور پدې کې ډېر لوی غنیمت میلاو شو دومره غنیمت د الله د حبیب په ژوندۍ کې نه میلاو 40,000 خوې ګډي بيزي ته رونی وي او سریر زر او خان دې قوم نه رونی وي او الله د حبیب عجیب صحابه نو پدې نه پسې تقسیمول 40 خان 50 خان ډېر کفار دې وجه نه ایمان راو چې وې دومره صحابه بغیر د پیغمبر نه بل چا یو سړی یو شی تقسیموي خو غټه نه غټه یو خو بچاله ورکی وز د 500 نو کم نو سلسله خانه تقسیمول او 500 سی تقسیمول بعد کفار سمجدار ای چې وکتل چې دا مال تالان کین نه د الله پیغمبر دی دا غو پزره کې د مال سه حیثیت نشته ډېر دی وجه نه ایمان راو ډېر دی وجه نه ایمان راو او بیا د خلق را ل توبه تایب شو توبه تایب شو او الله حبیب ورته چې ما خو مال تقسیم کړي او کیدیان مومی په صحابو تقسیم کړي کیدیان واپس غواړی کمال نو دا الله حبیب بس مون کیدیان غواړو مال دې تقسیم کړي او پدې کې یو زنانه ځان سر روسته او مشکا شریف کې راغلی یو زنانه رااله ته الله حبیب چې صحیح کا ناغه ته خپل صادر مبارک غړول او کینول په صادر ټول صحابه حیران شول چې دا څو زنانه ده چې سردار د انبیا ورته صادر غړول او پاغې کینول او ډېر په ادب احترام ورسره خبرې وکړي دا حلیمه اسعدیه د حضور اطاعت رضایی مور او دا د دغه قوم سره تعلق لرور ته په سفارش کې راستیو چې حضور پاک ته په ورو کوالي کې په ور کړو او الله حبیب ورته کوم هر سره دې حضور به خدمت کوم خو واپس لاړه حلیمه اسعدیه د دې کې نبی علیہ السلام دا غړي بيزي تقسیم کړي انصارو ګیلو کا ایتو روخان خو له ور کې موله خو نه ګډه راکا نه را له اخرا کو نه را باندې پیسي تقسیم کړي وحی وشو برا طرف نجی حبیبا انسوار خفا دی ندا اللہ حبیبی انسوار دی اوزے کی راجم شیخ و نور سوک دی ورسر نکی نی نو انسوار راجم شو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اج راجم شو یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی وکنتم متفرقین فالفکم الله بی وعالا فاغناکم الله بی کلما قال شین قالو الله ورسوله صلی اللہ حبیب ورطوی تاسو گمراحان نوی چی زرالم اللہ زمات زری طول تا ہدایتو کن او تاسو طول بجنگ انصار دا مدینی با یو خبر بانی کلو نا جنگی دل وی اللہ زمات سبب محبت راوستو وکنتم اعداءا تاسو دشم فألف بین قلوبکم وکنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها نئی بوی اللہ و دا اللہ رسول پا مونگ بانی احسان کرے د الله حبیب ورته نامه مالم جواب را کوي زه د لوام چې ما دا کړی دا کړی افلا تقولون وی تاسو دا سه جواب نه راکوي ای حبیب څه جواب درکو زموږ د جواب څه حق دی چې تعالی جواب درکو ویراله دا چې وای چې جئتنا خائفا فآمناك وتريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك تمون تراغلی وی او د قوم نه یریدون کوي نو مونږ درته مدینه منوره کې زه راکو قوم شړلې وی نو مونږ تاسو له زه درکو تاسو مدد نه کولی نو مونږ مدد وکړو دایینا د الله حبیب بل المن علینا لله ولرسوله وینا زموږ احسانات نشته الله او رسول په مونږ احسان دی بیا ورته الله حبیب فرمایل وی تاسو په دې خفه یی چې ګډي بي زمې در نه کې خوخه مو نه ده چې څوک به ځان سره ګډه بي ځا وخ کور ته بوزي وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم او تاسو بخپل وطن ته نبی عليه السلام بوزي چا ګډه اومون ده ګډه بوت له کور ته او چا وخ بوت او چا پیسې واغستي او تاسو بس کوي نن سهار وي ډېر خوشاله شول وی مونږ په دې تقسیم خوشاله یو چې مونږ به الله حبیب مدینی له بوزو خلکو خانو غړې بوته وی وی لولا الهجره لکنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دسار وی قسم دې کده هجرت دا برکات نه وي نظم د انصار نه وسړي او چې خلک په یو لار دي او په بل دي زه په هغه لار ځم د الله حبيب وي چې په کوم انسوار دي او یې انسوار ځاتی دي هغه جامع ته د سار وای چې لاندې بدن سره لګي او شعار هغه جامع ته وي د خلک د پاسنۍ جامع را او انسوار لاندې نه جامع دا او بیا فرمایل چې د معنا په څیر تاسو حقوق کې خلک نقصانات کوي خو صبر کوي چې ما سره په هوز د کوثر باندې ملاو شي ان شاء الله نور به بیا وایو وردا محرم الحرام میاشتا دا کومه چې شروع ده نن زموږ د پاکستان د تاریخ مطابق شپږم تاریخ دی او د سعودي عرب د تاریخ مطابق دا اووم تاریخ دی یو خد دین اسلامي کال شروع شو زموږ ور دین سره دور لري شو او مده تغه غواړو چې کوم په بدر کې راغله دا څنګه کنه ده که موږ یو ماشوم ته پوسمو نو په یو صاحب د لوی چې د میاشتې نومونه جنوري فروري او ساو پکې وانلی او اخر له برسېدلې دا جنوري فروري د انګريزانو په جبه کې د میاشتې نومونه دي او یو سپینګری بوډا له وایا نا بدل په شکار او بادرو په یو صاحب باندې وای خو کله ټول مسلمانان ته پوسو کو چې اسلامي جبه کې زموږ د میاشتې سنوم د نواره له نه راځي دا شاند کنه را په شکار او بادرو او کته کودا پیجن یو خدا مهربانی وکي په خپل اسلامي نمونو کې د دې میاشتې نمونه د کله چې وکوي کنه دا محرم الحرام د اسلامي کال ابتدایي میاشت دا ورته نه وی کال شروع شو 1433 شو کنه مخکې 1432 د محرم الحرام نن نوې اسلامي کال شروع شو سوار لسوا درې دیرشم هجری کال شروع شو دا مبارک میاشت حدیث پاک کراغلی مشکا شریف کی حدیث ته دا الله حبیب فرمایي د رمضان شریف نفس په نفلی روزو کې د محرم عمره بهتري روزي نشته او د فرضي مز نفس د شپې د تهجد غونټه بهتري مز نشته پدې کې ګوره بعض خلکو سره رسمونه رواجونه رئیسي او صفه کې د دین طریقې دي نو د دین طریقه مونږ نزدکه او رسمونه رواجونه پکې زده کوو پدی کډې غټ غټ کارونه شوی پدی میاش کې پدی لسم تاریخ حسین رضی الله عنه شهید شوی او پدی باندې نور ډېر کارونه شوی د آدم علیه السلام توبه پدی تاریخ قبول وا فرعون الله پدی تاریخ سره د لخکرو غرق کړو یونس علیه السلام د مېد خېټې نه پدی وروته د حضرت نوح علیه السلام کیشتي په جودي غربانه پدی تاریخ درې درې وا د دې رضوانی بد الله حبیب روزه نیوا لسم روزه چې سکونې سي دی یو کال ګناهونه کې الله معاف کړي لسم تاشوره د دې میاشتې لسم تاریخ روزه چې سکونې سي دی یو کال ګناهونه کې الله معاف کړي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بد روزه نیون ورته ویل شو چې يهودي منې سي ويخه آینده کې چې رزه ژوندې پاتې شوم نو نه هم غم نیسه نو آینده کال چې راتلو د الله حبیب د دار فنا نه لاړو خدا تمنا فات شو دیو جن زمغه علماء لیکلی دی روجی دری درجات دي که سو کې واځي دا روجه نشي نو بعض ورته مکروه ویلي خو محققین علماء دا وی مکروه ورته نه وي سو قال الله حبیب نیولی نو پدې کې ادنا درجه ده چې صرف لسم نشي او پاره کې متوسطه درجه ده چې نه هم او لسم ای او افضل ادا ده چې نه هم لسم ای او لسم او نشي نو که چاته شل سمونی وا اوم ادنا درجه د کور سره نه همونی و نو دا متوسطه درجه ده او که دریونی وي نو دا بهتر طریقه ده چې دې کې مونږ تاسو ان شاء الله د دې روزو اهتمام کو غنو رسومات ځکه نه یادو چې د دین د خدمت سره در نه ير شي نو څه به در لرا یادو چې د چورای میاشته چورای میاش ورسته روانه ده دیو جن باز دیونو کې دا مثلې به مونږ د محرم کول خو خلق د محرم په بدعاتو کې اخته او الحمدلله تاسو نهیر دي ناغم رسومات در لاړو را یادو نو خدا سنت طریقه پکې را یاد کړئ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك دی اعلان را نهیر شو ابله جمعه مرشه مونږ ان شاء الله ګوره دل ته خالص مولانا صاحب هم درس کوي دعا کی یاد کوي چې الٰہی العالمین ورته شفای کامله ورکی او هغه یو ټول علما او مسلمانان الله دار قسم مصیبتونو پریشانونو محفوظ وساتي او الله ټول بیمارانو ته شفا ورکړي د دې درس تاسو لاسیم پته ده مونږ ان شاء الله مدرسه کې ماخام نه پس درس شروع کړي او هغه په ایفم باندې موریدې شي ابتدا نه مو درس شروع کړي ریاض صالحین مور سره وایي د کورونو کې زنانو له ریاض صالحین نیواله په درې او ساری مونږ په باندې ته بجونه درس ته نام په ایفم راځي دا غي دا اوریدو کوشش مو کوي او ګره دا ایفم چې مونږ لګاو نو زنانو له مو لګاو نارینه په جمعات ترازی فکر په خبره باندې اعظم یو مرګر نه هغه کور کې اوري دا نو ما ولې دا هم تاسو لنه نه لګولې هغه به مونږ هم زنانو کې وشمیرې نو تاسو ګره زنانو کې نشمیرو و پرې ته وي مونږ هم بیکار یو زنانو کې موشمیرې نو زنانو کې مولا مردوم شماري نه کو جمعات لبه ان شاء الله راځي چې یو اے دین پسې قدمونه والے او وح ورکن الله به هدایت په جولای کې واچي او که څوک یې کور لبره پسې را دنه کې نو ټیک زنانو له مجبوری ده ای پس به دې فهمه واس پورته وردن نکی او کې دې چې ته همت نکې او وسو طاقت دشتا او سوزرم نشتا او بوډام نه نه هدایت غوړې چې پس کورته دن نکیږي نه الله زموږ په حال باندې ورحمې دي زموږ زیات اوقات د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنت او پس ذکر کې الٰہی العالمین تیر کې تر مرګ الله موږ د قران او دین له جدا کې ما زموږ د دې ټول امت مسلمه د خپل کتاب او د خپل حبيب د احادیث سره تعلق جوړ کې الله زموږ په ژوند کې صحیح استاد حبيب مینا او محبت راولي د ټول امت پریشانی ختم کې او د ټول امت حاجتونه د غیب د خزانو لپاره کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك